pencereden gar geliyor. Vala anam gurbet bana zor geliyor, gurbet bana zor geliyor. Sevdiğimi eller aldı, vala anam bu da bana zor geliyor, bu da bana zor geliyor. Getirin hakoyu, giydirin sakoyu, getirin hakoyu, giydirin sakoyu, mübarek olsun akir ve yengi de güveyi, mübarek olsun akir ve yengi de güveyi. Getirin eleği, giydirin yeleği, getirin eleği, giydirin yeleği, mübarek olsun akir ve gelinle güveyi, mübarek olsun akir ve gelinle güveyi.